Her er Radio Holger Internet. I Radio Holger Internet kan vi faktisk erklære os godt tilfredse med resultatet af EU-valget. Netop den kandidat, vi pegede på, som det nationale Danmarks bedste bud, opnåede det største stemmetal af samtlige kandidater. Efterhånden som optællingen af de personlige stemmer til EU-valget skred frem, stod det nemlig klart, at Dansk Folkepartis spidskandidat, den kun 28-årige Morten Messerschmidt, fik mere end 284.000 personlige stemmer, hvilket er en utrolig sejr for Morten Messerschmidt. Ikke mindst i betragtning af, at Morten Messerschmidt er forhat i medierne og i den politiske verden. Men folket ville det anderledes og stemte i stort tal på Morten Messerschmidt, der i denne anledning siger, citat, "Det er jo en tillidssag, så det er en stor cadeau, at folk vælger at stemme personligt. Jeg er selvfølgelig glad for, at budskabet er nået igennem, og at folk mener, at jeg er den rette til at varetage deres interesser. Det er en stor ære, og jeg glæder mig over at vise mig værdig til den." Citat slut. Morten Messerschmidts store stemmetal betød, at han trak endnu en af Dansk Folkepartis kandidater med sig ind i EU-parlamentet. Vi ønsker Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti tillykke med det strålende resultat, som vi efter fattig evne og så selv har bidraget lidt til. De svenske patrioter i partiet Sverigedemokraterne opnåede 3,3% af stemmerne i EU-valget, og skønt det ikke var nok til et mandat, så var det dog en fremgang, for ved sidste EU-valg fik partiet kun 1,1%, og Sverigedemokraterne kommer således tættere og tættere på repræsentation for hvert valg, som partiet deltager i. Ved det kommende rigsdagsvalg har partiet derfor en god chance for at nå over spærregrænsen på 4%. Det patriotiske britiske nationalparti, British National Party, har vundet 2 pladser i EU-parlamentet. Det er første gang, at partiet får parlamentarisk repræsentation. British National Partys valgkampagne blev ført på, at britiske jobs skal være forbeholdt britiske arbejdere, og at lavtlønnede muslimske tyrkiske arbejdere skader Storbritannien. Det lykkedes ikke for de tyske nationalister i den tyske folkeunion at vinde noget mandat i EU-valget, skønt man fik 111.631 stemmer. Men i de samtidigt afholdte kommunalvalg i Sachsen vandt NPD hele 113 mandater. Geert Wilders Frihedsparti fik 17% af stemmerne i Holland, og i Østrig fik Frihedspartiet 13,1% af stemmerne. Begge disse patriotiske partier fik således også mandater i EU-parlamentet. Det ungarske nationalistiske parti Jobbik blev landets tredje største og gik fra ingenting til at få 15% af stemmerne. Jobbik rykker således ind i EU-parlamentet med 3 sæder. Jobbik, eller Bevægelsen for et bedre Ungarn, ledes af advokaten Krzina Morvay. Partiet førte kampagne med slagord som Ungarn for Ungarne. Ungarn er meget hårdt plaget af kriminalitet fra sigøjnerne. Et specielt politi og indførelsen af dødsstraf skal få bugt med det, mener partiet. Jobbik støttes i forvejen af borgerbevægelsen Ungarns Vogtere, der aktivt forsøger at opretholde den ungarske stat. Den multietniske pøbel i London overfaldt leder Nick Griffin fra British National Party, der holdt pressekonference i anledning af sit nye mandat i EU-parlamentet, og pøbelen kastede alt muligt efter ham. Men det lykkedes dog for hans livvagter at tildele et par hysteriske venstreorienterede pøbelkællinger nogle ganske solide lussinger, hvilket utvivlsomt kan blive en gavnlig lære for dem. Den multietniske pøbel var efter sigende blevet ophidset over, at British National Party meget fornuftigt har indført den regel, at kun hvide kan optages i partiet. Det må da også være indlysende, at et engelsk patriotisk parti som British National Party kun kan optage rigtige englændere. I Danmark blev Morten Messerschmidt altså den politiker, der fik de fleste stemmer, så han kommer til EU-parlamentet med den bedst mulige opbakning. Men andre europæiske politikere optræder krænkende over for ham, allerede lige efter at han er kommet til Bruxelles. Og derved krænker disse politikere også samtidig de danske vælgere. Medierne skriver således den 10. maj, citat. Det kan godt være, at Morten Messerschmidt blev Europavalgets topscorer, og at Dansk Folkeparti er blevet stuerene på den danske politiske scene. Men på den europæiske scene bliver Dansk Folkeparti stadig set som et yderliggående højreparti med racistiske undertoner. Derfor risikerer Messerschmidt at blive holdt ude af en ny politisk gruppe for borgerlige EU-skeptikere i EU-parlamentet under ledelse af de britiske konservative, som i disse dage bliver forhandlet på plads i Bruxelles. Den nye gruppe skal være en mainstream centrum-højre, antiføderalistisk gruppe. Partiet vil ikke alliere sig med racister, og så kan du jo selv læse mellem linjerne, siger en central placeret kilde med henvisning til Dansk Folkeparti. Messerschmidt, som i disse dage er i Bruxelles sammen med sin forgænger Mogens Camre for at føre politiske forhandlinger, har tidligere givet udtryk for sin interesse i den nye gruppe. Citat slut. Ja, dette er en meget grov krænkelse af det danske folk. Når danskerne har givet Messerschmidt deres opbakning, så skal nogle politiske ignoranter fra England ikke stille sig for fine an til at samarbejde med ham. Hvem tror de egentlig, at de er? Disse foragtelige og åndsløve gamle politikere, der tror, at de er bedre mennesker end andre, bare fordi de læfler for de fremmede. Men overraskende nok, også de jødiske organisationer vil spille med i hetsen mod Dansk Folkeparti og forsøge at overbevise den europæiske offentlighed om, at medlemmerne af Dansk Folkeparti er racister og dårlige mennesker. Medierne skriver den 10. juni, citat, jøder angriber Dansk Folkeparti. Europæiske jøder går nu sammen og kritiserer Dansk Folkeparti og andre højreradikale partier, der fik et kanonvalg. Med 284.258 personlige stemmer fik Dansk Folkepartis spidskandidat Morten Messerschmidt et kanonvalg den 7. juni. Nu møder han modstand fra Europas jøder. Grupper af jøder på tværs af Europa er stærkt bekymrede over, at partier på den yderste højrefløj fik mange stemmer ved EU-valget i søndags. Succesen for rabiate partier som Frihedspartiet i Holland, Frihedspartiet i Østrig, Dansk Folkeparti og andre vil sørgeligt nok opildne dem, som omfavner farlige koncepter som ekstrem nationalisme, racisme, antisemitisme og fremmedhad, skriver den europæiske jødiske kongres, som består af jødiske grupper fra hele Europa, i en officiel udtalelse. Den jødiske kongres mener, at valget er et udtryk for, at tolerancen i Europa er forsvindende lille, og at EU straks bør skride ind med antiracistisk lovgivning. Citat slut. Og nu kan Dansk Folkeparti så se, hvad partiet får ud af at tale pænt om jøderne og forsvare dem offentligt. Det er forbandet utaknemmeligt. Dansk Folkeparti har utallige gange forsvaret jøderne i konflikten med palæstinenserne, og takken for dette er, at partiet nu bliver kaldt for racistisk af de jødiske organisationer. Det hjalp altså ikke meget, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti fik Wallenberg-medaljen. Han er alligevel et racistsvin efter de jødiske organisationers mening. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg fandt Dansk Folkepartis meget store begejstring for jøderne for underlig, for det passer sig ikke for et dansk nationalt parti at læfle for fremmede folkeslag. Kun det danske folk bør være i fokus i et sådan parti. Og nu må det da efterhånden også gå op for medlemmerne i Dansk Folkeparti, at begejstringen for det jødiske folk er tåbelig, for hvad var det lige, at partiet fik ud af det? og de jødiske organisationer skal ikke ønske sig mere antiracistisk lovgivning i EU. For kommer det frem, at de jødiske organisationer direkte har opfordret til en yderligere indskrænkning af ytringsfriheden for de europæiske folkeslag, så vil det aldeles ikke blive til gavn for jødernes fremtidige position i Europa. En dag vil nogle af de personer, som de jødiske organisationer nu ønsker censureret, jo blive de ledende politikere i Europa. Og så er det slet ikke sikkert, at de har glemt gammel uret. Hvorfor de jødiske organisationer absolut vil lægge sig ud med alle nationale organisationer i Europa ved at svine dem til, det er mig helt ubegribeligt, for det kan meget nemt få alvorlige følger for jøderne langt frem i tiden. Hvis man i de jødiske organisationer tror, at det bare drejer sig om at holde sig gode venner med netop de kredse, der i øjeblikket er de herskende i Europa, så tager man helt fejl, og det kan blive en katastrofal fejltagelse. Før eller siden kommer også de forskellige europæiske nationalistorganisationer til magten, og så vil nationalisterne naturligvis begynde at spekulere på, hvem der var deres venner, og hvem der var deres fjender, og ikke mindst, hvem det var, der talte for, at nationalisterne skulle have frataget ordet og smides i fængsel for deres synspunkter i kraft af en antiracistisk lovgivning. Det er jo sørgeligt at skulle sige det, men de jødiske organisationer gør alt for at fremme antisemitismen, skønt organisationerne ellers påstår det modsatte. Man forstår simpelthen ikke i de jødiske organisationer, at forfølger de jødiske organisationer europæere for europæernes anskuelsers skyld, så vil disse europæere også en dag forfølge jøderne. Man kan jo bare se til Rusland og Ukraine, hvor de jødiske organisationers forsøg på at få forbudt nationalistorganisationerne har ført til en meget stor vrede i disse organisationer mod jøderne. En vrede, der ikke var der før de jødiske organisationers indblanding. Gennem de jødiske organisationers arbejde for et forbud mod nationalistorganisationerne i Rusland og Ukraine har de skabt sig tusinder af nye fjender. Og en af disse kan måske om 20 år være Ruslands eller Ukraines nye leder. Nej, folkene i de jødiske organisationer er slet ikke så kloge og forudseende, som de selv tror. CARE International har udsendt en helt afsindig rapport, hvor i det hedder, citat, ny rapport, klimaforandringerne vil få flere hundrede millioner til at migrere. 40 østater står til at forsvinde, når verdenshavene stiger. I Asien vil 1,4 milliarder mennesker mangle vand, og millioner må opgive landbrug i Afrika, når deres jord bliver til ørken. I 2050 kan 200 millioner mennesker være tvunget til at migrere på grund af klima- og miljøforandringer. Citat slut. Og nu er det så, at vi spørger, hvor skulle disse 200 millioner mennesker dog kunne migrere til? Det er jo den rene fantasi, for en sådan migration ville få modtagerstaterne til at styrte sammen i kaos. Og derfor vil migrationen aldrig blive tilladt, uanset hvilke forhold de 200 millioner så har i deres hjemområder i året 2050. Det er ganske enkelt umuligt med en så stor migration. Og staterne vil forhindre den med alle midler, så staterne selv kan opretholdes. Og kan man ikke forhindre den med jura, så kan man med maskingeværer og kanoner. Og de vil også blive brugt, hvis det er nødvendigt. Man har aldrig før hørt om en stat, der går under i kaos, uden at våbenmagt har været forsøgt anvendt. Det danske politi er generelt ikke meget værd. Og det gælder ikke kun i forhold til de egentlige politiopgaver, men også i forbindelse med den økonomiske forvaltning. For 117. gang inden for de sidste 5 år, må der endnu en gang vedtages en ny stor tillægsbevilling til politiet, der har et forrygende kaos og underskud i økonomien. Medierne skriver den 10. juni følgende, citat. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og regeringen er blevet enige om at tilføre politiet 651 millioner kroner ekstra i år 2009 og 2010. Som en del af forliget igangsættes der en undersøgelse med eksterne kræfter, der skal gennemtråle hele bevillingsstrukturen i politiet. Der er noget helt grundlæggende galt, når man kan komme ud i et konsekvent overforbrug, som vi har set det hos politiet. En stor del af ansvaret ligger selvfølgelig hos den gamle ledelse under Thorsten Hesselbjerg. Men det er også et strukturelt problem, siger Peter Skorup, retsordfører hos Dansk Folkeparti, der som finanslovspartner også er med i det nye politiforlig. Det er helt afgørende for os, at rådet ikke fortsætter ind i 2009 og i 2010, og at den dårlige økonomi ikke går ud over borgerbetjeningen. Forliget om de ekstra penge medfører, at der vil blive gennemført en budgetanalyse med ekstern formandskab. Analysen vil omfatte alle dele af politiet og anklagemyndigheden. De skal se på det hele, udliciteringsgrad, arbejdes tilrettelæggelse, bevillingsgrad, alt der kan give et så konsekvent stort overforbrug, siger Peter Skorup. Citat slut. Ja, og nu skal man lige holde sig for øje, at der for kort tid siden blev bevilget ekstra 846 millioner kroner til politiet, så den såkaldte politireform kunne komme til at fungere, hvad den jo stadig ikke gør. Det danske politi er simpelthen blevet til et hul i jorden, hvor staten hælder penge ned, uden at man får noget som helst for pengene. Politiet indrømmer det jo selv, i det politifolkene siger, at der selv efter alle ekstrabevillingerne stadig er et mindre antal tjenestetimer til rådighed for borgerbetjeningen end for 5 år siden. Der er altså noget rådent i politiet, og der kan umiddelbart peges på 2 vigtige ting. For det første lader man politiet selv vurdere, hvornår der er behov for korpsets indsats, og det er helt forrykt at lade de ansatte selv bestemme, hvornår og med hvad de skal arbejde, for så bliver det naturligvis ikke til meget. Man kan jo bare forestille sig, hvad der ville ske, hvis man også på andre arbejdspladser lod de ansatte bestemme, hvor meget der skal arbejdes. Hverken politifolk eller andre ansatte må have mulighed for selv at afgøre, hvornår der skal arbejdes, for så falder indsatsen helt automatisk over tid, og det er jo også lige netop det, som borgerne har kunnet iagttage angående politiets indsats. Politifolkene skal under effektiv kommando, og de skal ikke selv have nogen mulighed for at prioritere opgaverne, for det er de helt tydeligt ikke voksne nok til. For det andet, og i forbindelse hermed, er rekrutteringen af politifolk helt forkert, hvilket resulterer i utroligt mange uduelige personer i polititjeneste. Når man optager folk på politiskolen, interesserer man sig uhyre meget for, hvor langt en ansøger kan løbe på så mange minutter. Men ingen bekymrer sig tilsyneladende om de kommende betjentes intelligens eller mangel på samme. Dette er en katastrofal fejl, simpelthen fordi også de politiafdelinger, der beskæftiger sig med mere intelligenskrævende opgaver, i sidste ende rekrutterer deres folk fra de uniformerede betjente, hvis begavelse ikke er blevet undersøgt eller udviklet. Resultatet af dette er helt grotesk. Man har for eksempel kriminalbetjente ved politigårdens afdeling A, der i deres rapporter end ikke kan skelne mellem en afhørts udsagn og deres egen tolkning deraf. En håbløs begynderfejl, der skulle være rettet allerede i folkeskolens 8. klasse. Nu vil nogen sige, jamen politiet får da også dygtige jurister ind i korpset. Nej, desværre ikke. Det gjorde man for mange år siden, da det af juristerne blev anset for mere lukrativt at arbejde i offentlig tjeneste. I dag får politiet og anklagemyndigheden kun de elendige jurister, der ikke kan ansættes i de private advokatfirmaer, hvor de tjener 3 gange så meget. Sagen er simpelthen, at politiet og anklagemyndigheden aftager bunden af den juridiske profession, og det kan tydeligt mærkes i politiets ledelse og i anklagemyndigheden. Kendsgerningen er således den sørgelige, at politiet er svimlende dyrt og halvvejs udueligt, samtidig med, at det nærmest er usynligt i store dele af landet, og at korpset udviser den største ligegyldighed, hvis borgerne har brug for det. Men også i andre områder ses elendigheden. Forvaltningen af arbejdsløsheden i Danmark er således direkte skandaløs, og det hele går åbenbart kun ud på, at de private udbydere af jobkurser skal berige sig på det offentliges og de lediges bekostning. Ingen interesserer sig for de arbejdsløses egne behov, der skal bare tjenes penge på dem. Medierne skriver, citat, "De sidder foran computeren og spilder deres tid." Sådan lyder meldingen fra mange deltagere på private jobkurser. Og fagforeningen 3F er forarvet over, at medlemmerne skal deltage i den slags kurser. Det er forkasteligt, og staten spilder milliarder af kroner på stort set ingenting, siger næstformand i 3F, Søren Bækker. I stedet for at de ledige får et kvalificeret løft og ordentlig vejledning, så bliver de sat foran en fladskærm. Det er desværre alt for udbredt. I går kunne vi berette om en kvinde, som på et kursus skulle finde ud af, hvilken fugl hun lignede mest. I dag fortæller arbejdsløse John Ingemann Poulsen, at han kun lærte en enkelt ting på det 6 uger lange kursus, som kommunen sendte ham på for 3 måneder siden. "Jeg lærte at spille syvkabale. Det blev jeg rigtig dygtig til," fortæller John Ingemann Poulsen, som er uddannet autolakerer og senest arbejdet som lagerarbejder. John Ingemann Poulsen blev arbejdsløs i februar sidste år, og han regner ikke med, at det seneste jobkursus giver hverken ham eller de andre kursister store chancer for snart at komme i arbejde igen. Kursisterne er imidlertid ikke de eneste, som er utilfredse. Og så en tidligere jobkonsulent mener, at systemet gør grin med borgerne, efter at han var med i et projekt om industri og service, som foregik på en nedlagt gård. Der var ingen oplæring eller jobtræning, der måtte ikke købes undervisningsmaterialer. Oplæring i servicefagene bestod i, at kursisterne kunne læse opskrifter fra gamle ugeblade. "Om torsdagen blev der dog bagt kage," skriver den tidligere jobkonsulent. Kursisterne var henvist til kaffedrikning og computerspil. Officielt hed det jobsøgning, men det var spil og porno, fortæller han, og tilføjer, at baggrunden for kurset var, at kommunen skulle have refusion fra staten. Citat slut. Dette er jo helt forrykt, og det er ubegribeligt, at man ikke har mere kontrol med de private udbydere af jobkurser. Skal det offentlige virkelig betale penge for dette underlødige pjat? Jobkurser koster normalt ca. 20.000 kroner per ledig for 6 uger, og pengene går ned i udbydernes lommer, og hvad leverer de så til gengæld? Underlødigt pjat. Men der må dog være en grænse for, hvor meget man kan gøre grin med skatteyderne og med de ledige. Arbejdsløse skal have et ordentligt arbejde eller en relevant uddannelse. De skal ikke bare sættes til latterlige ting og udnyttes af udbyderne til at malke de offentlige kasser. Det er sandelig på tide, at de ledige stiller krav til jobcentrene og deres private udbydere. Et højst ejendommeligt debatmøde afholdes den 14. juni i Valby. Følgende er udsendt. Citat. "Palæstinensisk indoktrinering til had. Skandinaviens ansvar. Søndag den 14. juni 2009 kl. 14-17.30. Valby Medborg og Kulturhus ved Toftgårdsplads. Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby. Itamar Markus og Nanshak Silberdik fra Palestinian Media Watch taler om den vedvarende promovering af had i det palæstinensiske selvstyre, som fortsat er den største forhindring for fred, og om hvordan skandinaviske lande er ansvarlige for dette via deres økonomiske støtte til de palæstinensiske infrastrukturer, der fremmer dette had. Foredraget er på engelsk og dansk." Citat slut. Disse jøder må da have mistet den sidste rest af deres fornuft, når de mener, at skandinaverne skulle være ansvarlige for palæstinensernes had til jøderne. Det er da ikke danskerne, svenskerne eller nordmændene, der strides med palæstinenserne om et stykke land. Det er jøderne, Og det er da ikke skandinaverne, der er i nært slægtskab med palæstinenserne og er lige så krigeriske som dem. Det er jøderne. Og derfor er det da også jøderne selv, som bærer hele ansvaret for palæstinensernes had til jøderne. Det er i hvert fald ikke skandinaverne, der har skylden for jødernes konflikt med palæstinenserne. Og jøderne må selv klare denne konflikt, for den kommer overhovedet ikke skandinaverne ved. I øvrigt er det latterligt af jøderne, når de forestiller sig et palæstinensisk undervisningssystem, der ikke vender sig imod jøderne. For når palæstinenserne og jøderne nu engang er låst fast i en brutal eksistenskamp, så vil også enhver form for undervisning indgå i denne kamp. Det er helt naturligt, og det er formodentlig heller ikke anderledes i Israel selv. Sagen er nemlig, at jøderne tager helt fejl af årsag og virkning. Det er fordi palæstinenserne kæmper imod og hader jøderne, at de palæstinensiske skolebøger vender sig imod jøderne. Det er ikke skolebøgerne, der fremkalder hadet. Det er at vende årsag og virkning. Nej, når to folkeslag kæmper om det samme land, så hader disse folkeslag naturligvis hinanden og vil udrydde hinanden. For det er selve livets lov, og alt hvad disse folkeslag gør, bærer aftryk af denne kamp. Før Palæstina-problemet er løst, skal jøderne altså ikke vente at blive omtalt positivt i de palæstinensiske skolebøger. Og lede efter skyldige i Europa er således helt latterligt. Og nu spørgsmål til Radio Holger Internet. En lytter fra Fyn spørger, kan kampen mod indvandringen vindes demokratisk? Ja, det håber jeg da sandelig, men jeg er dog ikke overbevist om det, for de danske politikere gør stadig intet for at stoppe indvandringen, og udviklingen hen imod det multietniske kaos fortsætter. Hvis ikke de danske politikere i løbet af de næste 10 år tager sig alvorligt sammen og gør noget aktivt, så ved jeg virkelig ikke, hvordan det skulle være muligt ad demokratisk vej at stoppe indvandringen. Og så må folket jo klare problemet med eller imod lovgivningen og med de metoder, som folket nu engang har til rådighed. Men vi har måske stadig 10 år, hvor en politisk og dermed også en demokratisk løsning på fremmedproblemet er mulig. Og det må vi jo forsøge at udnytte. Men i dag ser jeg bare ikke denne demokratiske løsning. Selv Dansk Folkeparti afviser jo en repatriering af de fremmede, så der findes i dag ingen virkelig politisk platform for en demokratisk løsning på fremmedproblemet, og at skabe en sådan er uhyre vanskeligt. Det ser altså ikke ret godt ud for en demokratisk løsning på fremmedproblemet.